Jason. Jason Drew. Háblame sucio. Get jazzy on. Súbete en este vuelo internacional. Súbete aquí conmigo. Vamos a volar. Yo sé cómo te gusta a ti. De New York a Haití. Tengo tu perfume en mis labios. Ya no me quiero ir. Viajo al mundo, lo he visto todo. Ese booty se explica solo. Y lo único que quiero entender es cuando you talk dirty to me. Jazzy on. Puedes cantar mi canción. No habla inglés. Corta la conversación. Voy a lo que voy. Yo sé cómo te gusta a ti. De Londres a París. Tengo tu perfume en mis labios. Ya no me quiero ir. Viajo al mundo, lo he visto todo. Ese booty se explica solo. Y lo único que quiero entender es cuando you talk dirty to me. Guns on deck, chest to chest, tongue on neck, international oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Fold a jet, what you expect? Her pussy so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Viajo al mundo, lo he visto todo. Ese booty se explica solo. Y lo único que quiero entender. Aquesta és la música que tenim a Musicòpolis. Les novetats discogràfiques, les darreres cançons en arribar-nos, la música que escoltes amb el nostre programa del dia d'avui. Musicòpolis celebrant el seu programa 699. I enregistrant-te i portant-te al teu costat el més nou de Jason Girolo, que es diu Talk and Dirty, una cançó que canta en castellà amb la companyia, com sempre amb aquest tema, que ens arribava al costat de 2 Chainz. Sentim a Santana, també Spanish version del seu Saideira, al costat de Samuel Rosa. Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbé. Se pelea. Hay un lugar diferente. pasan muchas cosas. Després de Santana, amb aquesta bona cançó que ens portava al costat d'en Samuel Rosa cantant aquest Saideira, sentim Ràbia, la cançó de l'àlbum del mateix nom de Pere Espinosa. No em cridis, no em ratllis, parlant tot es pot negociar. Et demano que em respectis, no és fàcil oblidar el que ha passat. No em diguis què he de fer, sé prou el que està bé, els teus consells no he demanat. Preocupa't pel que tens i no perdis més el temps, tinc molt clar per quin cel vull volar. No perdo la ràbia, no perdo la força, no perdo la... Yeah. Xavier, com és la seva fantàstica música, la de Pere Espinosa, amb aquest tema roquer, aquest tan ràbia que ens acompanyava. Seguim endavant amb Wally López i Ricky Lee, Get You Back. Back on the map. Musicòpolis, la teva radiofórmula, l'actualitat musical amb My Chemical Romance, Fake Your Death. Some people watch, some people pray, but even lights can fade away. Some people hope, some people pay, but why we have to stay? Cause even here, rose gets the blues, or any misery you choose. You like to watch, we like to use, and we were born to lose. I choose defeat, I walk away, and leave this place. Look at all that pain. You want the heart or to be saved, but even good guys still get paid. So watch my back and keep the blade. I think it got you laid. I spend all my money, bought a big old fancy car for these bright-eyed honeys. Oh yeah, you know who you are. Keep me up till the sun is high, till the birds start calling my name. I'm addicted and I don't know why. Guess I've always been this way. All these roads steer me wrong, but I still drive them all night long, all night long. Are you young, wild girls? You make a mess of me. Yeah, you young. you. Dreams come true, dreams come true. But you remember, nothing is easy. You have to be brave. This will be real if you want it to be. This will be real if you want it to be. This will be real if you want it to be. La música que ens portava en Rafa García a la veu Naradí amb Dreams Come True. És una altra de les bones peces abans amb Bruno Mars, amb la cançó Young Girls. Musicòpolis, la capital de la música, amb Cada Paso, la cançó que ens porta Muerto. Cada paso y todas las caídas, cada beso en cada despedida y cada herida, cada noche que pasé olvidando todos los recuerdos. En cada lavabo y cada piel me trajeron aquí, donde yo quise estar cantando. Fui buscando aquella luz, casi la toqué. Suerte, descubrí el amor. perdí. Lo gocé, lo sufrí, a veces sí, a veces ni lo vi. Se escapó o no llegué, lo rompí, lo pegué. Y volver a volver, a volver a cometer cada error. Aprender del dolor y doler, dolerle a quien me amó. Dolerle a quien me amó. Dolerle a quien me amó. Dolerle a quien me amó. Dolerle a quien me amó. Dolerle.